اے علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ غازی عباس سے وفا تو ہے حیدر کا نشان، ہے تیرے نام سے زندہ ہے یہ دنیا میں وفا۔ غازی عباس سے وفا تو ہے حیدر کا نشان، ہے تیرے نام سے زندہ ہے یہ دنیا میں وفا۔ سنو عباس جری ہو بہو شیر علی، سنو عباس جری ہو بہو شیر علی، سیرت شبر و شبیر اور حیدر کا لہو۔ اے علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ چاند ہے ہاشمی تو اور شیر حیدر تو، شبیے حیدر کردار ہے اور شان بھی تو۔ تیرے ہونے سے لئی کانپتے ہیں جان لے تو، تیرے ہونے سے لئی کانپتے ہیں جان لے تو، ہے بہن زینب کلثوم کی جان بھی تو، جان بھی تو۔ علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ مانگا تھا بابا نے اللہ سے تجھے غازی، کہا تھا مان تجھے بیٹا سن میرے غازی، بھائی ہو کر بھی پکارا ہے تو مجھے آقا، بھائی ہو کر بھی پکارا ہے تو مجھے آقا، بھائی کہہ کر مجھے دے دے تو عمر بھر کا صلا، عمر بھر کا صلا۔ علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ جنگ کرنے کی بڑی آس تھی تجھے بھائی، کروں گا جنگ تیرے نام کی میرے بھائی، کروں گا وار تیرے نام سے میرے بھائی، کروں گا وار تیرے نام سے میرے بھائی۔ وعدہ ہے میرا کروں گا تیری خواہش پوری، خواہش پوری۔ علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ مشک پانی کا لیے جا رہا ہے دریا تو، جو سنا پیاس سے بچوں کا وہ ترسنا تو، جو لگا تیر چھدی مشک بہ گیا پانی، جو لگا تیر چھدی مشک بہ گیا پانی، ہو گیا ٹھنڈا لم خون میں مل گیا پانی، مل گیا پانی۔ علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ تیرے پرچم میں ہی لہرائے گا مہدی کالم، وارث حیدر لہرائے گا تیرا پرچم، کرے گا جنگ تیرے نام کی لے کر وہ علم، کرے گا جنگ تیرے نام کی لے کر وہ علم، اس کے بھی وار سے ہوگی تیری خواہش پوری، خواہش پوری۔ علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ تیرا ماتم بھی کرے تجھ پہ گریا بھی کرے، یہ عزاداری کو اس دنیا میں ہم مانگ کرے، یہ قلم چلتا ہے عباس کا تیرا ہے کرم، یہ قلم چلتا ہے عباس کا تیرا ہے کرم، اس عزادار کو محشر میں دینا اپنا علم، اپنا علم۔ علمدار علمدار علمدار وفا، اے علمدار علمدار علمدار وفا۔ غازی عباس سے وفا تو ہے حیدر کا نشان، ہے تیرے نام سے زندہ ہے یہ دنیا میں وفا۔ غازی عباس سے وفا تو ہے حیدر کا نشان، ہے تیرے نام سے زندہ ہے یہ دنیا میں وفا۔ کربلا کہتی رہی